spre deosebire de restul disciplinelor, de știință, de artă, de înțelepciune sau înțelepciunea practică, noologia este domeniul în care, în mod paradoxal, logosul nu are niciun rol. Și de aici putem vedea faptul că între conștient și inconștient la placa este tocmai acest raport între logic și alogic, între cunoaștere mediată prin discurs și cunoaștere directă, oarecum spontană. Revenind la cele trei demersuri, vedem că ele au abordări diferite, însă la bază este același fenomen. Fenomenul etosului. Ceea ce îmi propun eu în continuare e să pun în lumină premisele care țin de sistemul plagian și care la prima lectură ne-ar putea face să credem că în esență, în ceea ce privește fenomenul de bază, există o diferență între acești trei gânditori. De fapt, în mod adânc, gândurile lor comunică. Avem de-a face cu același fenomen, însă diferențele la noi, ca în special și la Plaga, țin de premisele sistematice ale lor. Și aceste premise sistematice este ceea ce am denumit în titlu prin determinații teorice. Pentru a face acest lucru, trebuie să abordăm mai întâi problema cunoașterii la placa sau epistemologia sa. Pentru că atunci când ne familiarizăm cu gândirea lui Lucian Blaga, observăm că întregul lui sistem este construit pe o epistemologie, însă, în mod paradoxal, această epistemologie nu se referă la cunoaștere. Nu avem de-a face cu cunoaștere în sens tradițional. Avem, pe de-o parte, cunoașterea paradisiacă, care nu are posibilitatea de a intra în necunoscut. Nu putem afla ceva nou în cazul cunoașterii paradisiace. Este vorba doar de aplicarea categoriilor intelectului asupra intuiției sensibile. Este o problemă mai degrabă de intuiție. Și pe de altă parte avem cunoașterea luciferică, care iar nu este problemă de cunoaștere în principiu la Braga, deși putem intra în necunoscut. Prin cunoașterea luciferică noi nu facem decât să creăm. El spune că esența teoriilor științifice și a teoriilor filozofice nu este aceea de a fi validate sau invalidate, cum este premisa științei moderne, ci e aceea că ele sunt plăsmuiri cu care noi încercăm să analizăm în necunoscut. Validarea sau invalidarea noi care trebuie la început. De aceea, în primul instanță, cunoașterea luciferică este o problemă de plăsmuire. De aceea, ceea ce vrea Lucian Blaga să facă prin această determinație a cunoașterii ca creație, este aceea de a pune o punte între cunoscut și necunoscut. Pentru că obiectul cunoașterii în această cauză este scindat. Avem o parte manifestă și o parte ascunsă. În prima fază, când am citit în trilogia cunoașterii această problemă a acțiunării și lucrurilor de aflarea, mi-a fost în minte concepția care vinea despre starea de neascunsă. Deoarece avem aceleași elemente. Avem pe de parte panicul, care sunt acele simptome care se arată și, pe de altă parte, ceea ce se ascunde. Totuși, Blaga are grijă să se diferențieze de Heidegger nu știu ce măsură reușește până la capăt, însă el critică și aici sunt curios ce are legătură cu asta, că sunt cel puțin 6 locuri în sistemul lui în care dă de pământ cu toți fenomenologii. Și putem să ne dăm seama din asta că el nu prea vrea fenomenologia ca disciplină și mai ales nu agrea faptul că, din punct de vedere fenomenologic, premisa de la care pornim este aceea că nu adăugăm nicio determinație teoretică la obiect. Noi studiem lucrul în sine. Ori la el, cunoașterea era o problemă de creație. Trebuia să faci o construcție teoretică. Nu puteai să ajungi la cunoașterea unui obiect sau la dezvoluirea unui mister fără acest salt. De aceea, la blaga între cele două tabele ale obiectului, între fizic și panic, nu e un joc, nu e în starea de neascundere cu obiectivul. Nu avem de-a face cu o graniță permeabilă, cu un spațiu de trecere. De exemplu, la Mircea Vulcănescu, între lumea de aici și lumea de dincolo, așa cum se exprimă el, există un fel de vamă, e un spațiu de trecere, se poate trece. Ceea ce nu este manifest, poate deveni manifest și invers. Dar la Lucian Blaga, tocmai pentru că omul este prin excelență băgat în această ruptură care apare în cunoaștere între fanic și criptic, el nu poate dezvolui până la capăt misterul. Practic, avem de-a face cu un destin tragic al omului. El cunoaște, se angajează în cunoaștere, însă, în același timp, orizontul său se retrage cu fiecare descoperire pe care o face. E ca în cazul orizontului sensibil. Cu fiecare pas pe care face, linia orizontului se deplasează. Așa e și la Blaga. Niciodată nu vom putea ajunge la cunoașterea completă a obiectului. Și asta se vede cel mai bine în cosmologia lui, dar n-aș vrea să intru în subiectul ăsta. De aceea observăm că însăși efortul de cunoaștere are în sine ceva din mitul lui Sisif. E existența în orizontul misterului și în vederea revelării, așa cum definește Blaga existența umană, este condamnată la un paradox. Pentru ca omul să fie om, el este obligat să se angajeze în cunoaștere. Însă, în același timp, el știe că niciodată nu va putea cunoaște adecvat și complet obiectul lui. Și în acest scenariu tragic al epistemologiei umane, apare problema etosului. Și ne întrebăm acum care este rolul găsit de Blaga în acest context al conceptului de neam, al determinațiilor noastre specifice care ne diferențiază de oamenii ce aparțin altor culturi. În sensul dat, conceptul de matice fizică vine să se lieze tocmai asupra acestui fenomen. Însă, în două sensuri. Sensul larg se referă la întreaga spațiului, sunt două sensuri ale spațiului care este starea ecosului în contextul românesc. Primul sens este acela că avem de-a face cu o matrice stilistică, cu o întreagă serie de categorii ale inconștientului. Pentru că Blaga spune că așa cum intuiția noastră, cum receptivitatea noastră lucrează cu niște categorii care prelucrează materialul dat prin simțuri, la fel și intelectul nostru și spontaneitatea noastră, adică facultatea noastră de creație, creativitatea noastră, lucrează cu niște categorii ale inconștientului, cu niște categorii stilistice. În sens restrâns, spațiul mioritic este expresia unei singure categorii din acest complex, și anume cea care se referă la spațialitatea inconștientă, care se vede în anumite opere de artă. Dar altfel, cam acesta este și modul în care Plaga a ajuns să mediteze asupra problemei stilului, deoarece compară mai multe opere de artă din culturi diferite și observă că fiecare cultură are anumite trăsături specifice care se încadrează în anumite categorii și care se pot schimba de-a lungul istoriei. Și el indică patru astfel de categorii cardinale ale inconștientului. Și ar fi percepția spațiului, și anume avem de-a face cu spațiul infinit, cum este în filozofia prusiană, sau cu spațiul finit închis, cum este în filozofia greacă. Vorba mai este percepția timpului, atitudinea față de destin sau față de existență, percepția formă. Și în afară de acestea, mai avem, Plaga nu ne dă un număr, el nu urmărește o determinare, o tabelă de categorii. El ne spune doar că lista este deschisă și poate fi practic dezvoltat subiectul. Toate aceste determinații însă își pun amprenta inconștient asupra creațiilor noastre și ca atare asupra teoriilor științifice, asupra modului în care noi gândim și cunoaștem, asupra modului în care ne raportăm la lume. De aceea, Blaga spune că atunci când este vorba de cunoaștere, nu avem de-a face decât cu o relativă obiectivitate, care el definește ca subiectivitate colectivă, această trăsătură, și care trebuie diferențiată de alte trăsături care răsar din concepțiile freudiene și concepția lui Jung despre inconștient. Pentru că în ambele cazuri, Blaga critică, nu știu cât de îndreptățită e critica lui Blaga, însă, pe de o parte, la Jung, el spune că principala problemă este că spațiul acesta al inconștientului este prea puțin determinat. De unde avem de-a face cu niște arhetipuri, dar niște arhetipuri ancestrale care sunt comune întregii umanități. Plaga spune nu, categoriile inconștientului sunt specifice din punct de vedere cultural. Și pe de altă parte, el îi se opune lui Freud, pentru că Freud gândește inconștientul, după o expresie a lui Blaga, ca un poștă de noi în care aruncăm tot ce nu avem nevoie sau tot ce nu vrem să avem pe lângă noi în conștiință. Dar, din punct de vedere filozofic, e foarte greu să găsim motivul pentru care Blaga s-a băgat în întreaga discuție despre inconștient și a asumat atâtea premise ale psihologiei. Și ne revenim la întrebarea ce rol au de jucat aceste categorii abisale în raportarea omului la lume, care ar trebui să fie o determinantă filozofică a concepției lui Blaga. Și observăm, dacă luăm teoria cunoașterii și teoria culturii a lui Blaga, că, de fapt, ce vrea el să facă prin aceste categorii ale inconștientului este să obțină o dispunere specifică a omului în orizontul lumii și să orienteze acest om în mister. Practic, aceste categorii ale inconștientului oferă spectrul de posibilități pentru care omul unei anumite culturi este predeterminat, este predispus. Și de aceea, tocmai pentru că ele determină acest orizont al creației umane, în același timp, ele impun niște limite, ele limitează. De aceea, din alt punct de vedere, Blaga numește matricea stilistică un set de frâne transcendent, un set de limite care ne opresc pe noi să cunoaștem până la cap, absolutul. Noi suntem, din cauza lor, sau datorită lor, din alt punct de vedere, suntem obligați să ne asumăm un anumit punct de vedere, să ne asumăm o anumită dispunere în orizontul lumii. Nu putem avea cunoaștere totală care însumează toate punctele de vedere. Și de aceea, etosul ca transliterare a acestei matrici stilistice are rolul de a orienta omul în existență și într-un anumit grad de al predestinat. Și această predestinare se vede, spune Blaga, în preferința românilor pentru mitic. Blaga spune că din matricea stilistică a românilor reiese că etosul nostru național este preponderent unul mitic. Și aici avem de-a face cu un punct comun între Blaga și Vulcănescu. Pentru că găsim aceeași determinație. Etosul românesc ca determinare mitică a omului. Cam acestea ar fi premisele sistemul blagian, care la prima vedere ar putea să ne îngreuneze înțelegerea fenomenului de bază. Mai vreau să spun câteva cuvinte despre actualitatea sistemului lui Blaga, pentru că cred că e o problemă care ar trebui abordată în legătură cu orice lectură filozofică a noastră. Ar trebui să ne asigurăm că nu facem pur și simplu o muncă de muzeu. Și cea mai mare problemă la Blaga, ca și la alți filozofi români, care nu înțeleg atitudinea asta, este aceea că în centrul concepției sale filozofice se găsesc niște premise împrumutate din alte științe, din psihologie în cazul acesta. Un alt exemplu mai radical ar fi la Rădulescu Mor, unde premisele esențiale din centrul gândirii sale metafizice vin din fizica de la începutul secolului, care astăzi nu prea mai au nicio valoare. Ca atare, este foarte greu să găsim la Rădulescu Motru valoarea intrinsecă a sistemului filozofic. Ar trebui să facem o reconstrucție din temelii, astfel încât să eliminăm acele premise pe care el a construit și care au fost invalidate și să păstrăm doar ideile filozofice, să facem un fel de epurare filozofică a sistemului. Dintr-un punct de vedere, și Blaga se confruntă cu această problemă. Pentru că filozofia, psihologia, chiar dacă nu are felul de a fi al științelor matematice, este orientată spre statistică foarte mult. Și asta face ca, la ora actuală, concepția lui Freud și lui Jung, de la care Blaga preia unele determinații, să nu mai fie de actualitate. Asta ar fi o problemă. O altă problemă ar fi tocmai conceptul de categorie a inconștientului. Pentru că După cum am văzut, blaga leagă inconștientul de lipsa discursivității atunci când vorbește despre noologie. El, practic, vorbește despre o cunoaștere, o determinare, cred că s-a supărat blaga, vorbește despre o determinare. Vorbește despre o determinare a creației noastre prin intermediul, o determinare direct, care nu implică rațiunea, nu implică logosul. Ori tocmai termenul de categorie este un termen din area logicii. Atât istoria lui filozofică, cât și etimologia lui, ne indică spre domeniul discursivității. De aceea, cred că o categorie a inconștientului este o contradicție în termeni. Nu cred. Eu nu pot să-mi imaginez așa ceva. Nu știu cum ar putea fi gândită și în ce direcție. În rest, cred că avem și o idee care se poate susține și care este rodnică, pe care se poate construi și astăzi. Și aceea este ideea că noi avem o anumită dispunere în orizontul lumii și această dispunere definește într-o oarecare măsură modul în care noi ne raportăm la lume și la alții, modul în care cunoaștem și, în ultimă instanță, dacă analizăm acest orizont etnic, putem să dăm seama de diferențele noastre culturale, însă și de asemănările structurale care sunt între noi ca oameni. Și astfel am putea obține o definiție mai flexibilă a umanității în sine. Cam asta am avut de la. Eu mă propun așa, să adresăm acum un cornel cu semne întrebări, după care să susțină și Gion, adresăm și un semne de întrebări și la final vedem cum vă fi întrești și cum să vă mulțumim. Cine are întrebări în sensul de suprem? Nu? S-a părut că ai ridicat un lucru. De atunci, acum noi să se vede ceva cum să mă gândesc. Mie mi se pare interesant abordarea din categoria conștientului. Obligația cumva ar fi dacă rămânem în sistemul de fără să-i spunem despre categoria inconștientului și a subconștientului. Și atunci cred că, pentru rigurozitatea cercetării, indiferent de paradigma pe care am dus, categoria se trebuie să aduce la toate cele trei. Aminte, cred că n-are sens să vorbim despre categorie la una și celelalte să fie cumva construcția de aceea. Da, dacă vorbești despre categoria de intelectului, doar că nu bagă deloc în seamă subconștient. Pentru el, nu știu, n-am găsit nicăieri în sistemul lui vreo referire la subconștient. El are conștient și inconștient. Și acolo e o ruptură, la fel cum e ruptură și în obiectul cunoașterii. Nu se poate, nu există o trecere graduală între cele două. E pur și simplu ruptură. Și asta, într-adevăr, iscă niște probleme. Ceea ce categoriile inconștientului poate ajunge? Aia am spus. Termenul de categorie, atât prin istoria lui filozofică, cât și etimologic, se referă la discursivitate. O categorie este un mod de a ne adresa unui lucru. Ori inconștientul nu implică discurs. Dar eu nu putem să vorbim despre o discursivitate a inconștientului. Știi? Și Blaga tocmai de asta folosește noologie, care iar vine din latină, din nous, care este o facultate de cunoaștere directă, imediată, care nu implică logosul. De aceea, aplicat inconștientului, termenul de categorie își pierde, practic, înțelesul. Putea să pună orice termen acolo, dacă redefinea cum vrea el. Dar asta nu face mai îndreptățit. Eu cred că, într-adevăr, poate fi o problemă terminologică, dar este o problemă. Adică putea să folosească alt termen acolo. De altă parte, știu că în viziunea lui Aristotel, categoria se ajunge la categorie tocmai. Adică minus este acea capacitate, acea putere prin care o categorie este văzută. Da, dar categoria în sine este un mod de a ne adresa obiectul. E din aceeași familie etimologică cu a cataloga. Să ne acuza, nu? Categorei. Da. Categorei însemna a vorbi în agora despre cineva, indicându-l. Și da, a acuza. De aceea e un mod fundamental, implică locul. Chiar dacă la bază are esența nous, ea implică logosul. La fel ca restul categoriilor facultăților de cunoaștere aristotelice. Pentru că și tehne, arta, și episteme, știința, și sofia, și care mai era? Mai era una. Phronesis, înțelepciunea practică, toate au pe de-o parte o intuiție care vine de la nous, pe de altă parte o explicitare logică a acelei intuiții. De-aia ele se distanțează într-o anumită măsură de originea lor și pot fi false de aceea. Această distanțare prin logos implică și o anume falsificare. Cea mai aproape este sofia, care este definită de Aristotel ca nous, ca episteme, ca nous și știință, care sunt cele mai exacte moduri de a ne raporta la obiectele cunoașterii. În orice caz, materialul de lucru prin care este dobândită chiar și noetica categoriei este limbajul, logosul. Adică se vede foarte bine cum lucrează între limbajul și Aristotel în categorii și în celelalte tratate la începutul organului. Prima emoțiune, apoi judecățile și apoi raționamentul. Aprehensiunea la modul în care funcționează categoria e una limbajului. Organizează și limbajul e cum de realitate, că ei nu sunt separate, cum ești. Și o întrebare. Spui că actualitatea concepției lui Blaga este legitimată sau pertinentă? Cum? Pentru că ne dă seama de diferență, sau ne poate da seama de diferențele noastre, de români, în raport cu diferențele celorlalți, alte neamuri, de exemplu. Întrebare care nu e neapărat, deci nu vine din conferința ta, dar spun că ai putea să mă spus la ea, cum se lucrează în prezent? Adică cum punem problema diferențelor etnice, care e modalitatea de lucru, cu ce teorii se lucrează, care sunt metodele de lucru și în ce măsură Blaga ar putea fi compatibilizat sau poate fi pus în relație, în dialog cu aceste metode de lucru. De exemplu, uite, duceam Boia. Mi se pare un exemplu de sondare, nu, a etnicului românesc. Și ca o mare metodă, mă rog, și analitică și istorică, cum vezi pus în dialogul ăsta cu Blaga? Sincer să fiu, n-am citit Lucian Boia. Ok, dar ce? Însă observ două direcții de explorare a tehnicului. Pe de-o parte avem o direcție foarte rădăcinată în statistică, care presupune o serie de întrebări care ar trebui să dea seama de diferențele dintre respectivii oameni. Și acele întrebări sunt centralizate și ne dau niște numere și de acolo putem să reconstruim oarecum harta etnică. Mai avem o direcție care este intuitivă Și se bazează foarte mult pe studiul istoric. De altfel, dacă ne uităm la Blaga, când vorbește despre felul de a fi a românilor în spațiul neolitic, el are întregi pagini în care povestește istorie, practic. El vrea să-și legitimeze prin istorie concepția. Și mai apropiat de filozofie, cred că ar fi acest studiu comparativ istoric al diverselor popoare. Acum, nu știu care este mai îndreptățit. Studiul istoric e mai ofertant pentru că noi, ca filozofi, avem mai multe instrumente de a lucra cu el. Putem să-l analizăm din punct de vedere fenomenologic, putem să facem o combinație între alte categorii metodologice, putem să luăm din punct de vedere analitic și așa mai departe. Statistica e mai riguroasă, însă ne oferă mai puține posibilități de dezvoltare, de interpretare. Asta e și o problemă de preferință aici, dacă vrei. Nu cred că există o soluție la finală la întrebarea ta. Și legat de discuția mai devreme despre Nus, vedem modul în care grecii concepeau Nusul în epoca târzie a culturii grecești, la neoplatonici, unde Nusul era o facultate statică pură. Aveam acces la Nus doar în momente privilegiate ale vieții și acel Nus era o contopire cu la Plotici, la Damascius și oarecum și la Porfir. Găsim ideea asta că pe Nus ajungem la o contopire cu unul, cu unitatea lumii. Când intervine Logosul, deja intervine și diferența. Intervine o distanțare de unitate. Se lucrează Blaga cu un astfel de concept de Nus? Blaga nu lucrează cu un concept de Nus. Eu am explicitat. El spune că face o noologie abisală, care iar luată și analizată riguros, e o contradicție în termeni. Am încercat să văd de ce ține el, simte nevoia să folosească acolo Nus. De ce folosește noologie? Pentru că toate traducerile filozofice până la el îl contrazic. Nus e tradus ori prin intelect, ori prin minte. Foarte rar să găsesc alte traduceri. Iar intelectul pe el nu l-a favorizat pentru că este o facultate a receptivității și vrea să dea seama tocmai de spontaneitate. Și mintea, în cultura română, cel puțin, este un subiect mult prea puțin tematizat. Mintea e mai mult tematizată în culturile de limbă engleză. Da. Intelectul e totuși o putere nu receptivă, din potrivă, spontană, mai exact. Ce facem cu categoriile intelectului Lucan? Ordonează tocmai ceea ce sensibilitatea receptivă. Da, Kant definește categoriile intelectului și aici Blaga da chiar la acest, în paralel cu Kant își dezvoltă el sistemul. Kant vorbește despre categoriile intelectului ca categoria ale receptivității cunoscător. Recepționează prin intermediul simțurilor niște date pe care intelectul le configurează. Și el, în comparație cu această, această concepție despre intelect, vorbește despre niște categorii ale inconștientului, care sunt categorii ale spontaneității. Nu avem de-a face cu niște date care sunt formate, ci niște noi formăm respectivele date efective. Da, am înțeles. Cred că e vorba aici de ceea ce Kant numește intuiție intelectuală. Adică intelectul în care e spontan în sensul că ordonează, nu, și își creează obiectul. Ori aici ar fi vorba de o creare a obiectului. Da. Da, și Kant când vorbește de spontaneitate, lasă lucrurile oarecum în, în avem, avem imaginația care și schematismul transcendental care practic vine, vin să formeze obiectul. Însă nu avem spontaneitatea ca domeniul separat care studiază. Practic studiază spontaneitatea în măsura în care îl ajută să definească mai bine receptivitatea. Și tocmai asta e, e locul în care Plaga simte că poate să dezvolte și că poate să adauge. El, de altfel, nu respinge filozofia kantiană. În esență, Plaga e kantian. El, practic, spune că în acest domeniu al inconștientului și al categoriilor abisale, Plaga pur și simplu nu intră, ci el vrea să, vrea să construiască în acel spațiu. Da. O sugestie pentru, pentru problema pe care l-am lansat, anume, iar faptul că inconștientul este, nu este discursiv, lucrează cu niște categorii care, în mod istoric, aici în sunt asociate discursivității, organizează discursul până la urmă, că poate să fie o operă de artă, că poate să fie limbaj, poate să fie ceva, organizează ceva. Și mă gândesc în felul următor. Lăsăm o parte, până la urmă, o dificultate istorică, în cazul în care îndrățim să, să spunem că inconștientul cumva lucrează și el, sau are în vedere discursivitatea de alt tip. Și aș face o distinție. Una, un discurs de tip acreditat public, cotidian, și un discurs de alt tip. De exemplu, tablourile pe care studiază Plaga. Și tablourile care studiază Plaga ar da seama într-un fel de specificul. Există două feluri de producții în spațiul nostru, viața de zi. E un produs care e acreditat pe bază de logică, pe bază de acceptarea de către celălalt, pe bază de norme și așa departe. Și, de altă parte, o creație care se abate la, această, la norme, care e originală prin raportarea la asta, e percepută ca excentrică, ca revoluționară, să nu știu eu cum. Și spune că subconștientul, ca ceea ce, ca ceea ce categoriile specifice, inconștiente, ar da seama tocmai de, de zona respectivă și am putut studia tocmai ceea ce, adică, formulând două criterii, de o parte, ce, în ce constă discursul în spațiul public, și aici intervine logica și intervine toată asta, și în cealaltă parte, cum ar arăta un alt tip de discurs, un discurs propriu inconștientului, adică, nu în sensul că l-a formulat și el developa inconștientul, dar de acolo ar veni originea. Originea ar fi inconștientul și, în primul rând, ar fi omenești. Ceea ce am în vedere, ei chiar sunt niște concepte care folosește conducerința. Anume, judicativul nu constructiv, ca fel de sub care stă discurs în spațiu public, acreditat, și un alt tip de discurs, non-formal, care ar ține, în măsura în care inconștientul ține definiția noastră și locusul în care a dat modelul ar ține la, la fel de legitim. Atunci am trebuit să fac distinția asta în cazul lui Plaga, împotriva lui Plaga, trecând peste o problemă de istorie, de terminologie, și spui că, în rând, o să nu putem pune problema actualității lui la nivel obiectuale, adică avem anumite obiecte, anume opere de artă, așa, care nu se încadrează în tipare și astea, culmea, dar mai bine seamă despre cificul nostru. Și apoi și la nivelul operațional, anume al categoriei. Și eventual cu, până la urmă, e vorba de imaginație aici, să dă seama cum funcționează aceste categorii. Și aici s-ar apropia de ce face și Jung și voi, anume arhetipuri al inconștientului, pentru că ele structurează. Că în unul categorii sau ceva, tot aceeași funcție, aceeași operație, o anume de a organiza, de a sintetiza, până la urmă, dar fără a avea intenția a sintetizării, lăsându-le liber să lucreze cu voi ele. Aici, într-adevăr, ar putea fi o cale de urmat. Însă, mă gândesc la mai multe dificultăți pe care le-am avea în contextul lui Blaga. Da. Una dintre ele ar fi că Blaga însuși are și conceptul de categorie a inconștientului și arhetip. El leagă arhetipul și asta în filozofia lui Târziere, una din ultimele sale cărți, dacă nu mă înșel, în Ființa istorică, vorbește despre asta. Sau nu, în aspecte antropologice. El spune că arhetipurile, în felul în care oarecum le gândește Freud, de fapt, în felul în care le gândește Freud și l-a înțeles Blaga, că asta e important aici. Jung, scuze. Arhetipurile ca determinante inconștiente generale ale unei anumite specii, pentru Blaga țin de animalitate. Și omul are, într-adevăr, niște arhetipuri, în sensul Jung. Însă ele nu dau seama de umanitatea noastră, ci de latura noastră animală. El spune că să dăm seama până la capăt de umanitatea noastră, trebuie să construim această matrice stilistică care în perioada lui Târziere urmește câmp stilistic. Iar este foarte interesant că el pendulează între terminologii și în perioada Târziere este mai inclinat spre biologie și spre științe naturale decât spre psihanaliză. Asta merită iar studiat. Și în al doilea rând, ar mai fi o problemă la Blaga cu ce ai zis tu, că el spune că aceste categorii ale inconștientului lucrează împotriva discursului oarecum. El spune că ele se văd doar ca amprente în lucrurile pe care le facem și aceste amprente sunt împotriva voinței noastre câteodată. Când un pictor vrea să... El spune că când un pictor vrea să urmeze un anumit stil, matricea stilistică a inconștientului face să trădeze stilul respectiv și, într-un fel, așa explică el evoluția istorică a curentelor artistice. Asta nu infirmă, asta confirmă ceea ce am spus. Tocmai pentru că pictorul se spune că se pune în fața unei pânze și el vrea să facă ceva ce s-ar vinde, să zic, ce ar fi deja primit de către public și mai așa de mai departe. Ei, și ceva din subconștientul inconștientului, care e tot al lui, care e tot intern, numai că nu e, mă rog, se stează pe alt plan, îi înfrânge această intenție și debordează acolo cu ceva care nu era avut în vedere în primă instanță. Și atunci, obiectele astea care, într-adevăr, sunt puteva discursului de tipul ăsta, că produsia găitat trebuie să prindă cumva. Și, dar asta e discuție, într-adevăr, care, vezi că dacă intri vaga, ai totul de distinții care nu, adică le blochezi. La modul că trebuie să, mă rog, poți să faci în sensul o actualizare, mă rog, flexibilizăm puțin concepțiile, dar pe de altă parte cu conștiința faptului că nu e Blaga. Da. O actualizare de tipul trebuie să renunțăm la Blaga ca să fie Blaga actual, e o lipsă de delicatețe cel puțin. Da. Adică când se aude ea actualizarea filozofiei cu tare. Mă, e altceva. Da. Adică nu e filozofie Blaga, se poate să fie de inspirație blagiană, la fel cum foarte mulți cartezieni, continuă problema cartezian, dar nu numai nu se că e filozofie de cap, ci cartezian. Adică de orientare, stilistic sau metodic, da, e, da, cum se, sau fenomenologică, cum fac toți fenomenologii după Husserl. Eu nu spun că sunt Husserl, fac că da, e altceva. Acum mai e o problemă. Analogii abisale. Faci analogia abisală, nu da, da. Da. Mai e o problemă, din cât pot să-mi dau eu seama, însă și procesul de creație, eu nu știu, Blaga nu spune niciodată exact cum decurge acest proces. Și dacă este să-l analizăm fenomenologic, avem de-a face într-o primă instanță cu constituirea obiectului. Adică avem două etape. Mai întâi este obiectul constituit în mintea artistului, peisajul sau tablou sau ce face el, melodia și așa mai departe. Și pe de altă parte este punerea în operă. Ori acest proces de constituire a obiectului, dacă este să-l gândim fenomenologic, atunci iar se întoarce împotriva lui Blaga. Asta e chestia, că Blaga nu știu dacă de unde avea aversiunea asta față de fenomenologie, dar o critica foarte des și el se ferește să folosească de multe ori lucru care l-a ajutat chiar în sistemul lui, să folosească niște metode de descriere fenomenologică și așa mai departe. El compară foarte mult, merge pe un studiu comparativ, avem și câte 50 de pagini la rând care sunt comparații istorice și așa mai departe, ca să-și argumenteze un punct de vedere care, printr-o descriere fenomenologică de două pagini, ar fi rezolvat, de exemplu. Nu știu, astea sunt niște premise de la care el pleacă și care ar trebui puse în lumină ca atare și luate, dacă vrem să înțelegem în sistemul lui ce dezvoltăm noi pe urmă. Într-adevăr, avem libertatea să îl hăcuim cum vrem. O plată. Importante și foarte mai departe că, în vreme ce fenomenologie esențială este experiența, încoace pentru placa esențială este sistemul. O poziție este ridicabilă la ușoarea de convenționalitate. Mai departe, bine, un sistem nu e un sistem de felul un sistem clasic, așa cum aveți la noastră. E un sistem paradoxal. Asta e clar. Și și încă ceva ce vreau să vă mai spun astăzi, înainte de a trece efectiv la etapa de construcție, ar fi un amănunt pe care, probabil că mulți dintre noi nu cunosc, un amănunt scos la, ca să zic așa, scos de la naftalină de Gabriel Liceanu cu niște inedite. Un episod istoric care s-a petrecut într-un schimb epistolar cu Iosif Bucăr, în care Blaga e unul dintre puținele texte în care Blaga își nuanțează efectiv poziția. Adică spune efectiv metafizic și nu fenomenologie. Și la sfârșit, voia dumneavoastră voi recurge și la această construcție care mă aparține, nu știu, ea e rusta de instrumentar acum, dar curaj dori să o dezvolt încă mai departe. Bine. A evoca numai sintagma erodată a sfârșitului metafizicii, utilizată de la Nietzsche până în filosofia zilelor noastre și inclus într-un fel sau altul în mai toate modalitățile de filosofare apărute în secolul 20, este pur și simplu insuficient pentru a sesiza înfruntarea vizibilă de oriunde dintre metafizică și fenomenologie, cu absolut toate semnificațiile incluse de amvergura acestea. În lipsa acordului că între cele două poate exista o cale de întâlnire, tradiția de peste 2 milenii a metafizicii europene va părea inutilă, perimată, incomprehensibilă, chiar și atunci când mai găsim încă în secolul trecut că ești un singur gânditor care să încerce reabilitarea ei. Impedimentul care stă în calea acestei întâlniri este opoziția fenomenologiei care, încă de la începutul ei declarate riguroși științifice, și mă gândesc aici ca text în discursul filosofia, ca știință riguroasă, și până astăzi, timp în care a rezistat câtorva domnul, după cum bine știm, fenomenologia a declarat pății și în repetate rânduri naivitatea concepțiilor de tip metafizic, excluzând toate enunțurile care nu pot fi realizate în totalitate din punct de vedere fenomenologic. Dacă ar fi să negociem și un teren comun la aceste confruntări, bine, ghilimele de rigoare, confruntare de felul unui explicită, ca să zic așa. Mai cu seamă că, după cum sugerează Heidegger, constituirea unul teologic a metafizicii, dacă nu chiar sfârșitul ei, pare a fi un loc, am să spun identitate și diferență, aceasta nu poate fi decât acela al experienței. Așadar, experiența este câmpul pe care această bătălie se tranșează. Armagedonul bătăliei, să zic așa, să mă exprim. La întrebarea, de ce experiență, nu vom putea răspunde decât invocând două formulări ale celui mai cunoscut principiu al fenomenologiei, stabil de Husserl într-un text logotip programatic, acesta, filosofia care se știință riguroasă. Acest principiu, așa, face parte din studiul în cauză, publicat în revista Logos în 1911 și sună în felul următor. Citez. La o parte cu analizele sterile de cuvinte. Numai faptelor ca atare trebuie să ne adresăm. Înapoi la experiență, la intuiție, singura care poate da sens și o justificare rațională cuvintelor noastre. Două sunt motivele pentru care Husserl consideră acest îndemn o reacție de respingere a metafizicii. Primul, ușor de intuit, punctual, în context, se referă la deficiențele de limbaj care caracterizau atât știința fizică a naturii, cât și psihologia experimentală, de la care pornește, se știe că Husserl a început prin a fi prin a epura psihologia de tot ceea ce înseamnă constructivism, tot ceea ce înseamnă concept neriguros constructivist. Operând numai prejudecăți precum spațiu, timp, cauzalitate, fapt, psihic, acestea sunt incapabile de a da o știință cu pretenția de valabilitate obiectivă, ajungând inevitabil a fi dirijate de limbaj, precum se întâmpla în cazul ontologiei scolastice. În locul acestora, Husserl va repune o adevărată metodă, aceea a intuiției. Intuiția, în cel mai larg sens pe care îl luăm aici, este intuiția esențelor, ca proiecte intenționale, din investigarea continuă a datelor experienței, a fluxului nelimitat de fenomene de conștiință, Cel de-al doilea temei prin care Husserl respinge orice tip de metafizică este cel al filozofiilor ca viziune despre lume. Pe lângă valoarea lor fluctuantă ca fenomene de cultură, aceste viziuni intră într-o succesiune istorică ce nu le poate oferi caracterul pe deplin științifică care Husserl și-a dorit. Pe lângă funcția lor teleologică, aceea de a da seama de înțelepciunea despre lume și viața unei epoci, aceasta ar fi și o dezvoltare logică, ce culminează cu apariția marilor sisteme care au avut pretenția de a da răspunsul cel mai elevat posibil la inimile vieții și ale lumii. Alăturarea de aspecte teoretice, axiologice și practice ale vieții sub forma recunoscută istorică a sistemului nu pare a fi așadar pe placul întemeitorului fenomenologiei. Și a metodii sale, bineînțeles. Oricumai această înțelepciune, indiferent dacă s-a numit ideea binului precum la filozofia antică greacă sau ideea rațiunii, ca în epoca, mă rog, convențională anumită modernă, sau a misterului, precum vom vedea situația de față la plaga, celălalt oponent al confruntării de astăzi, metafizica a căpătat un punct de sprijin. Experienței îi vor împune astăzi, cele ce urmează, dar presupuția sistemului, întemeiat de sigur antinomic. Avem așadar, repet, într-o parte experiență constitutivă în fenomenologie și fixată odată pentru totdeauna prin ceea ce Husserl numea principiul tuturor principiilor și îl voi cita pe acesta, mi se pare important din idei 1, orice intuiție originară de naturale reprezintă o sursă de legitimare a cunoașterii. Altfel spus, tot ceea ce ni se împățișează în chip original în intuiție, în maniera unei prezențe efective în carne și oase pentru a pune așa, trebuie luat pur și simplu drept ceea ce se dă, însă de asemenea doar în limitele în care aceasta se arată. Chiar și tot. De cealaltă parte, îi opunem acestui experienței, vom opune expresia metafizicii casat în incontrolabil. Și asta este sintagma lui Blagă. În particular, în contextul metafizicii lui Blagă, la care ne vom referi, incontrolabil poartă numele, așa cum știm, și cum așa vrută și pornă din acest mister, presupus ca orizont al modului specific uman de a exista. Sistemul lui Blagă este de un caracter simfonic, spune. Alcătuit ca o biserică cu mai multe cupole. Va nota în autoprezentarea filozofică, în 38, conceput ciclul sub forma trilogiilor sale, aceștia sunt cei doi oponenți. Deci, două filozofii stau față în față, disputându-și o postură de întâietate. N-are rost să ne întrebăm cine se va impune la final, într-o încercare de a compara pe cele, de a le compara pe cele două într-un mod steril. Ci mai cu seamă, ceea ce privește, cel puțin din punctul de vedere al transcendenței, că un astfel de demers a, în paranteză fie spus, un astfel de demers a fost realizat exemplar de către domnul Cernica în articolul Dânsului, la transcendența la Blaga și Husserl. Deci, voi ieși puțin din sfera asta, și mă voi preocupa exclusiv de ceea ce înseamnă constituire fenomenologică pornind la materialul care există în acest sistem acelui lucru. Este evident. Discutând acum despre rolul experienței, spun că este evident pentru oricine citește scrierile filozofice ale lui Blaga, mai cu seamă cele care compun sistemul trilogiilor sale, precum și indicațiile din jurul acestora, că formula sa de filozofare este metafizică. Aproape că nu mai încape îndoială că întregul său sistem filosofic se constituie pornind la ipoteza metafizică a misterului, a orizontului original și irreductibil al existenței noastre. Alături de multiplele sale posibilități de revelare și de concepția de termenul cristic, misterul orientează o construcție metafizică ce se consolidează și se ramifică pe măsură ce înaintează spre popor, vorbind de sigur de concepția cosmologică a marelui anumit, care creează prin diferențial divin. Acum, se naște inevitabil întrebarea, apropo de actualitate, din Blagă, se naște inevitabil întrebarea de ce un gânditor de prima jumătate a secolului al XX-lea alege ca mod de exprimare o formulă căzută în desuetudine, având în vedere multiplele atacuri asupra metafizicii venite din partea noilor tradiții apărute atunci, printre care amintim fenomenologia, filozofia existenței, teoria critică, and so on. După ce, un secol mai devreme, ideea sfârșitului metafizicii a sedus pe cei care au fost influențeze și din tine Hegel și Nietzsche. Răspunsul la această întrebare se leagă de ceea ce însuși Blaga considera a fi metafizica, dar mai cu seamă și pregătire propria sa concepție metafizică. Potrivit lui, indiferent în care dintre concepțiile metafizice care s-au succedat în istoria filozofiei am avea în vedere, rostul ei ar fi acela de a trezi spiritul omenesc, mai degrabă decât pentru orice altă creație umană. Această mișcare de trezire a orientat întregul paradox al istoriei gândirii filozofice europene. În acest sens pot fi socotite pe deplin lămuritoare și de câteva rânduri din cursul despre conștiința filozofică prezentat la 1947, într-o perioadă când viziunea sa ajunsă o expresie de doctrină eficace și pe care Tiago îl caracterizează primul în ordinea teologiei cunoașterii. Și voi cita în acest curs. În creația metafizică, noi vedem însă și încoronarea gândirii filozofice. Nu vom opoli nicio osteneală pentru a pleda în favoarea acestei aprecieri. Metafizicianul este autorul unei lumi, un filozof care nu ține să devină autorul unei lumi și suspendă vocația. El poate fi orice, chiar gânditor genial, toată, dar rămâne un adept al neîncuminului. A fi autor al unei lumi presupune confruntarea cu acest risc al nesocotirii sau al eliminării experienței. Ideea deja a pus în introducerea cenzurii transcendente, acolo unde Blaga prezintă creația metafizică pe cel mai mobilit risc al spiritului uman, echivalent al unui salt în gol, în raport cu care experiența rămâne una dintre țările de avantaj. Cea mai evidentă depășire a experienței este, după cum putem bine să ne dăm seama, este încercarea din diferențialele divine. Ne-a îmbrăcat teza marii lui anumit în formula accesibilă a unui mit metafizic. Și dar o construcție cosmogonică menită să nu-și apre corespondentul simetric în numai iubire. Iată, acest model al genezii singular și, potrivit cumva, orgoliul lui Plato de autor, nu poate și nici nu este, spune el, să fie contaminat de o influență iubire. Așa cum s-a întâmplat, poate, spune în cazul altor modele ale genezii. A devenit nicăieri că pentru orice construcție metafizică, dar mai cu seamă pentru cea sprijinită pe ipoteza marelui anumit, rolul experienței este unul mai degrabă contextual, opozitiv, de veto, adică de respingere, de până aici, decât propriu zis constructiv. Întrucât metafizica depășește experiența, oricând omul va încheva noi viziunea abstractă constructivă asupra lumii. Experiența este rezervată rolul deloc minor al intuiției organizate și organizabile. Zicem deloc minor numai pentru ceea ce privește registrul cunoașterii paradisiace, care se sprijină pe intelectul în stat, cel care creează și organizează concepte logice pe un plan abstract. Noțiunea apare în om dogmatic, în 1931. Acum, cea mai de seamă reușită, un anumit considerat lui Blaga este aceea de a fi creat un sistem filozofic fundamental pe construcții paradoxale. Întrucât ideea metafizică acestea, cea a misterului, implică de cele mai multe ori sinteză creatoare, nu întotdeauna ușor de realizat între noțiuni contrare, pe plan logic concret, n-am greșit prea mult dacă a catalogat-o pe aceasta potrivit metodei implicate ca fiind un sistem metafizic paradoxal. Se prea poate că această denumire găsită în pricol să nu ne spună nimic. Dar, dacă ținem cont că în terminologia sau un sistem teoretic înseamnă o reducție, iarăși nu apare reducție, a unui mare număr de mistere deschise la un singur calitativ atenuat, atunci nu vom putea obține doar o simplă definire a acestea, ci și posibilitatea de constituire fenomenologică. La o privire mai atentă asupra, aș dori să limitez puțin, să arăt puțin în câteva vorbe, în câteva condiții, de fapt, originalitatea acestui sistem. Și mă refer la un text anonim, aici pe care probabil că iată și mulți determinați îl cunosc, cel în care Heidegger explică sistemul filozofic și construirea lui în epoca modernă. Iată care ar fi diferențe. 1. În sistemul lui Blaga, predominanța în temerii metafizice a propozițiilor va fi întrebuită de cea dogmatică, afirmațiilor paradoxale pe modelul dogmelor creștine și al ideii creatoare a magicului. Și asta odată nu e întemeiat matematic, ci e întemeiat pe dogma. Bine, dogma cumva recroită, revalorificată. Înțeleasă ca metoda neumită transfigurată. 2. Certitudinea în raport cu adevărul echivalează în cazul filozofului român cu potențarea misterilor. Aici e neclar, nu avem o certitudine. Certitudinea răspunde doar de noastră este primul noastră paradisia, ce nu are la oră. Dacă ar fi să defectăm această corespondență. 3. Postularea lui Ego Cogito. Nu? La pe care Heidegger o arată acolo ca fiind la fundamentând sistemul metafizic în epoca modernă, se preschimbă într-un ambivism al conștiinței. Și asta e foarte un lucru de mare importanță în ceea ce privește. Adică ce înseamnă acest lucru? Că avem o separație între două orizonturi complet distincte. Cel specific uman al misterului și cel animalic și antropologic al imediatului. 4. În contextul metafizic lui Blaga, nu cer difunea rațiului, ci stilul îndeplinește funcția de tribunal pentru tot ceea ce, din punct de vedere al omului, înseamnă ființă. Ceea ce este echivalent cu a spune creație. 5. Preluarea experienței creștine în cunoaștere ca respecte. Ceea chiar înaintea idealismului german, capătă acum sensul preluării de imagini în toate creațiile umane. În fine 6, în sistemul lui Blaga, omul nu mai este eliberat în vederea lui însuși, asta este ceea ce spune altfel acolo din afirmație. Și e constrâns prin frâna transcendenței ale stilului. În sensul că întotdeauna încercările sale creatoare sunt cenzurate. Sunt, bine, sunt pe de o parte cenzurate, dar pe de altă parte posibilizate. Ceea ce împarte Blaga, marii creatori din sistem, este obsesia arhitectonică ce se distanțează simțitor de experiență. Pentru filozoful român, chiar și fenomene plasate în sfera minus cunoaștere, este sustrat de experiență. Dar asta nu îl îndeamnă pe unul piedică pe el să le lase în afara sistemului său, întrebându-se retoric de ce ar fi în amintirea filozofare probabilă. Ori, tocmai această preeminență a construcției față de obiectul ei intră în contradicții cu gândirea de tip fenomenologic, a cărei faimoasă maximă la lucrurile însele, reclamă tocmai prezența fenomenului, spre ceea ce apare conștiinței sau ce este dat conștiinței în curs continuu. Odată ce am lămurit aceste două presupoziții ale experienței respectiv ale sistemului, vom vedea care sunt punctele cele mai relevante în care Blaga întreprinde o critică a fenomenologiei. Am înțeles că perspectiva sa metafizică era socotită de el corpul original. În contextul ăsta, fenomenologia nu putea fi un adversar de evitat. Am simțit întotdeauna nevoie să polemizeze cu fenomenologia pe tot parcursul operei sale. Însă, mă întreb, sunt însă îndreptățite respingerile radicale pe care le aduce fenomenologie în varianta clasică, serbiană și chiar extinzându-se și la ființă și timp? Nu intenționez să fac o corectare sau o răstălmăcire a înțelegerii lui Blaga cu privința fenomenologiei. Și, după cum am spus și inițial, încercarea mea are mai degrabă sensul constitutiv de a integra câteva elemente ale metodei lui Husserl, de a le prelua și le-a, bine, nu într-un mod brutal, ci cumva analizate cam ca date ale experienței, ca să zic așa, cuvântul din cuvântul. Și, în primul rând, asta trebuie, e tocmai asta, a revocării tuturor prejudecăților care erau la ultimea zilele. Iar, cine citește cu atenție lucrările lui Blaga, va găsi în ele suficiente referi atât la fenomenologia înțeleasă de curent filozofic, chiar și stigmatizată sub pecetea nefastă de Mother, cât și la elementele care țin propriu de metoda acesteia. Avansând cu toată ipoteza că Blaga confundă pretenția de valabilitate și obiectivitate a fenomenologiei ca știință riguroasă cu însăși metoda acesteia. O paranteză. În afara textului Filozofia ca știință riguroasă, e dificil să identificăm între cele câteva referiri ale filozofului român la Husserl vreo altă lucrare. Cu toate astea, se poate observa din stilul său de scritură, se poate observa din stilul lui de scritură că, și asta e o informație destul de, de stranie pentru noi cei de astăzi care cităm. Suntem obișnuiți la fiecare rând, când citam, să dăm notele sub sol, să fie foarte rigoros cu chestiunea asta. Ori el cita pur și simplu o idee, nici nu-i păsat de ce s-ar numi exigențe actuale de redactare. Bun. Una dintre aceste referiri a fost anunțată cumva mai devreme, cu discuția despre autonomia și funcția creatoare a metafizicii, cu referire la postul din 47. Însă, contextul, poate că cel mai semnificativ, din care ne-am putea face o idee asupra ce a înțeles el de proces de fenomenologie, ocupă două pagini din cunoașterea lucitării. Capitolul Material Urbania, în care Blaga prezintă și exemplifică o toată diminuarea experienței în cunoaștere, concretizată în funcție de complex, de semne al discuției deschise. Important este și faptul că orice experiență este formulabilă în granițele unei teorii. Spre exemplu, teoria lui Copernic apare pe fondul unei teorii anterioare, care susținea mișcarea soarelui pe fonda cerească, la fel și cum și psihanaliza lui Freud vine pe fundalul unei teorii deja existente asupra visului. Astfel, teoriile inițiale sunt abolite în momentul în care se produce acest salt de la cunoașterea parațiacă la cea lucifeică. E, ăsta e fundalul pe care, în care apare această fizică a fenomenologiei. Ori, cea din tâi pulpă a fenomenologiei cum se vine este după placa aceea de a fi sus construcția de filozofie. Bun, cea mai importantă, cea mai relevantă. Sub pretenția unei pure descrierea fenomenelor, Husserl exclude tot ceea ce înseamnă construcție. Acest paradox al fenomenologiei nu poate decât să combină gândirii lui Blaga, care este paradoxul că în momentul în care fenomenologia umplă după reducția umplă după descrierea fenomenelor, în același timp în care ea vizează esența acestora. Așadar, o primă concluzie ar fi aceea că, citez din Cunoașterea luciferică, a căuta echivalentul abstract ale esențialității fenomenului cu obiecte ale conștiinței pure, neapărat un joc pasionant și desigur folositor filozofiei, silită din când în când să-și prosodeze sângele și materialul, am chiar citat. Pentru a răspunde totuși la obiecția sa, nu trebuie să căutăm mai departe de paginile primului volum al ideilor, să constatăm inseparabilitatea între faptul de experiență, obiectul de scriere fenomenului și esențele acestea. Pe temeiul tezei accidentalității lumii. Orice obiect existent care are o anumită poziționare în spațiu, o anumită durată și o anumită formă fizică, suferă modifică, ca stecla. Deși acestea sunt accidentale, aceste modificări au caracterul unei necesități de esență. Printr-o intuiție eidetică, extragem din toate modificările pe care un obiect, obiectul aflat în percepție, le are de-a lungul timp. Citez. Ține de sensul oricărei realități accidentale pe asta e o esență, așadar un etos, care poate fi sesizat în chip pur și care este guvernat adevărul de esență, având diferite grade de realitate. Chiar citat. Esența fenomenologică nu trebuie privită așadar în sensul abstract al ideii platonice, care ar funcționa din mai multe experiențe asemănătoare, abstragem o idee pe care o construim. Deci o entitate independentă este construită, practic, nu e rod al unei descrieri. Vedeți? Asta e esența fenomenologică, deci nu trebuie privită așa. Când se apără de acuzația de realist platonician, Husserl urmează prin a spune că esențele nu au cum să existe în mod efectiv. Ca obiect al intuiției eidetice, ele nu sunt numai ipostazieri gramaticale. Ele nu sunt decât ipostazieri gramaticale. Asta e important. Deci, noi, în momentul în care, din mai multe, din flux continuu de al experiențelor, extragem și numim ceva, nu? Un concept, noi nu construim un concept diferit, ci numim exact acea realitate abstrasă din în jurul de date care se păsicează fluxului de conștiință. De aceea, orice încercare de creație a unor realități în afară nu e încălită de fenomenologie. Bun. A doua obiecție a lui Blaga. Privește mai degrabă prospețimea, zice, la metodei fenomenologice. Ea nu aduce, conform lui Blaga, nu aduce nu în afara deflației filozofice, de etimologismul supărător prin monotonia sa, ce ar caracteriza mai degrabă mai înseamnă lucrarea lui Haidegger, că fiind să citim. Bun. Deși spune, citez, de parcă a intrat în codul în care se repetă la infinit același arbore, deci, dacă e dificil să spun ceva cu viitoare la această prima, ce trebuie să fie doar o linie. Definitiv, de acea opinie pe partea de viața. Să lăsăm bază. A treia, în afară de surprinderea paradoxului descrierea abstractizare, Blaga mai reproșează fenomenologie și că prin răcirea implicită a conștiinței pe paropractică, ea pierde din vedere cele reținute de cunoaștere filozofică. Cu alte cuvinte, esențele obținute în urma reducției împiedică orice involt spre creația filozofică. Condiția esențială pentru Blaga, atunci Blaga câștiga cunoașterea implicită de cea a sistemului filozofic. Plasându se cumva în sfera cunoașterii paradisiace, metoda fenomenologică nu poate da seama de dislocare, de saltul cognitiv, fără de care cunoașterea luciferică nu e posibilă și nici chiar de rolul corectiv al cunoașterii paradisiace în raport cu cea luciferică. Așadar, de ce mai avea atunci nevoie de fenomenologie, câtă vreme opera de pretinsă politicare a fenomenului ca atare pretinsă de fenomenologi, e pentru cunoașterea luciferică destul de inutilă. Așadar, cunoașterea luciferică ține locul, este la fenomenul. Deci nu mai avem nevoie de așa ceva, e ceva, ok, frumos, e, cum să văd, e interesant, e nou, dar nu e constructiv, nu mă interesează pe mine aici. În fine, ultimul cartuș îndreptat aici de Blaga asupra fenomenologiei este circularitatea care s-ar potrivi mai degrabă scepticismului extrem. Îndoiala față de orice cunoaștere, în afara propriei sale teze. În mod analog, dacă fenomenologia denunță constructivismul de orice fel, atunci de ce caută el esența fenomenului? În această o dovadă că metoda inițială de cunoaștere nu se atașa de exclusiv obiect, căzând pradă fie și fantome de idee constructivă, chiar dacă fenomenologia prezide că realizează saltul de la prima naturală la cea anticonstructivistă, acest salt nu implică bogăția interpretativă pe care o aduce cu sine propria sa metodă, cea cunoașterii luciferice. De aceea nu există și nu poate exista conflict sau opoziție între gândirea de tip fenomenologic și adivinea constructivistă, dată la o parte în urma reducției, adică a diagnozei, numește, pe care fenomenologia o întreprinde. Concluzia cât se poate tranșa în urma expunerii acestor argumente este că fenomenologia nu poate fi decât un sfârșit al filozofiei, o fundătură. De contexte nu sunt chiar atât de... Eu le precizez, dar nu știu dacă sunt chiar atât de... Asta ar fi, mi-ați spune. Celălalt ar fi, vă dat un spațiu mionetic în lucrarea din 36. În 36 îmi pare filozof român, vorbește de Heidegger, aducând mai mult o analogie între dorul, între conceptul de dor pe care îl găsește el și îngrijorarea la Heidegger. Mai exact spus, scutire și angoasă, prin care Heidegger determinase felul de a fi al omului din lume și spusese că această angoasă îngrijorare are de fapt o esență lirică. Asta una dintre ele. A doua, un alt context problematic în arte și valoare, respingerea fenomenologică a artei pe temeiul total perifect și colateral al izolării, nu socul. Forma tipografică a unui text, modalitatea de a discuta o poezie sunt nu țin deloc de esența artei, cum unora dintre cercetătorii fenomenologi îmi place să creadă. Și de această dată fenomenologia e anexată în modul său de a gândi. Dar această critică la care m-am referit inițial, cea prin cunoașterea conștiinților, are o motivație. Are o motivație contextuală. Și de-aia am ales să prezint astăzi și câteva lucruri privitoare la facile categorice pe care Blaga le-a avut cu un schimb de istoric Iosif Bucher. Iosif Bucher era ceea ce se numește un istoric al filozofiei. Dar el știa foarte bine și fenomenologie. Este o carte filozofi și sisteme, în care, pe lângă un studiu despre om dogmatic, prima parte, deci asta se găsește în 1933, pe lângă alții filozofi și sisteme, era și Husserl, întreabă Husserl și fenomenologia și Blaga și om dogmatic. Ei, din ultima parte a studiului lui prefectura Blaga, are ultima parte critică. E, din ultima parte asta critică, importanță în ceea ce privește o singură notă de subsol. În sensul că aici e locul în care Brucker îl pune sub clavă care face cu un geadă în un domnul. Considerând dogma drept valoare și ignorându-i cumva sensul metodologic de a denumi transfigurat impus în Blaga, Brucker își deschide calea spre afirmații cu tetă vădit fenomenologică, precum aceea că misterul poate fi trăit ca experiență subiectivă și din un concept dat, el nu poate fi trăit decât static, nu din omul. Această experiență subiectivă nu poate fi executată, nu din omul, executivând posibilitatea sintezei sau a transfigurării. Nota finală care interesează cel mai mult aici deschide modul de ce posibilitatea ca omul dogmatic să fie privit ca, citesc, descrierea fenomenologică a conceptului de dogmă, de esențialitatea căruia, găsindu-i se între altele una din note, însă și ideea de dogmă ca metodă, în chiar citată. Mai mult decât atât, întrucât apusese cumva acces la cunoașterea lucidită, Blaga îi simțise manuscrisul, și dacă acolo cele două pagini de o critică acerbă la adresa fenomenologiei, Brucker sugerează și caracterul constructiv al acestui. Deci, face o greșeală și partea aceea. Ca orice descriere, metoda fenomenologică nu doar că descoperă note de conținut, ci vizează și construcția și construcția. Chiar dacă e vorba de construcția unui științe riguroasă, construcția unui cunoaște suplimentare, cerizatul iubitoare. Care a fost acum răspunsul lui Blaga? Păi, în primul rând, Blaga se bucură pentru faptul că din la un an după publicarea unui dogmatic, iată, nu este un om interesat, un specialist interesat în filozofia sa. Însă apoi simte nevoia să contrazică drastic cele două ipotezele lui Blaga, care identifică perfecția ta din omul dogmatic cu privirea fenomenologică. Și prezintă felul următorul de la fenomenologică. 1. Ca un parantezare a fenomenului spiritual la un studiu și 2. Ca privirea esențialității acestui fenomen prin intuiție. Dar altfel, prezentarea se ascultă e corect. Însă, ceea ce face mai departe este că ceea ce spune și aici mi se pare foarte important, e că e un dogmatic într-adevăr ar putea fi socotit o lucrare de fenomenologie numai dacă psihologia, filozofia culturii sau teoria cunoașterii sunt la rândul lor fenomenologie. Ceea ce este echivalent va spune că orice analiză structurală a unei idei este felul ei de a fi fenomenologic. Și contravine în mod evident intenției cu tot. Departe de inventarierea strângă a fenomenelor potrivit esențelor lor, asta e ideea destul de gomoasă a Blaga cu privire la Brucker, metoda trebuie să fie aceea a minus mai. Și să rog la el în ceva ce trebuie discuție. În comentariul, în polemica între cei doi, Blaga ripostează prompt și cum e și normal să o facă, pentru că Brucker îi zruncină din temelii chiar intuiția originară a filozofiei sale. Ideea minus cunoaște. Deci dacă celelalte critici ale lui Brucker la adresa lui Blaga nu sunt așa de mult luate în considerare, aceasta privitoare la fenomenologie este cu adevărat. Pentru că el nu acolo Brucker, tocând un fenomenolog pe Blaga, ne socotește exact problema centrală și metoda, de altfel, a filozofiei sale. De-a minus cunoaște. Și îl transformă așadar, în mod implicit, Brucker, într-un care face într-un fenomenolog regional al dogmei. Bun, așa se explică încrâncinarea care privește orice atingere a idei pe care o consideră el, și asta este subliniat, o consideră că îmi aparține în întregime. Aceasta este ideea și teoria mea. De aici trebuie judecat întregul și nu după pacea aparențe sau după atingeri accidentale cu alți gânditori. În pofida oricărului creator al lui Blaga, a reticenței sale față de curentele filozofice contemporane, a excesului de erudiție pe care îl reproșează preobinentului său grupă într-un articol din Gândirea, și chiar dincolo de contact inevitabil care s-a pus între gândirea lui Blaga și european, compromisul pare să fi fost realizat. Iosif Blücher, meritul lui Iosif Blücher rămâne că este primul care sesizează compatibilitatea contemporanului său cu gândirea fenomenologică și deschide astfel o perspectivă de exploatare în filozofia românească. Însă, ce rost, și asta aici întrebarea, voi reveni la întrebarea pe care ne-a formulat-o mai devreme și Cornel, ce rost ar avea să, de fapt, cumva împotriva, contrar acestei întrebări, ce rost ar mai avea să se vede presupozițiile lui Blaga? Nu, nu sunt de părere. Ok, să citim filosofia lui Blaga, să înțelegem presupozițiile lui Blaga. N-are nicio valoare dacă noi nu putem apară. Nu o să construim presupozițiile. De aceea am pun întrebarea, rezistă oare filosofia lui Blaga încercării metodei fenomenologice? Și acum vin cu ceea ce am propus inițial și cu pricina. Schița reducției stilistice. Nu fără urmă de îndoială, în cele spuse până acum, s-ar părea că sistemul metafizic propus de Blaga nu numai că se opune proiectului fenomenologic husserlian și de-a dreptul incompatibil cu acesta. Totuși, această opoziție vehementă n-ar trebui să ne împiedice demersul nostru de a folosi tot acest material pentru a construi reperele unei reducții stilistice. Avem un punct de plecare. Din punct de vedere tematic, fenomenologia se încadrează în sistemul lui Blaga în ceea ce s-a numit cunoaștere paradiziacă. Invers, din unghiul cunoașterii luciferice, orice tentativă de reducție fenomenologică ne este pur și simplu interzisă. Deci nu aici computa nimic la ceea ce înseamnă filozofia culturii. În ceea ce privește posibilitatea aplicării reducției, ne vom concentra efortul statului, încercând să obținem un instrument necesar pentru a recompune din observații cu Blaga o antropologie caracter fenomenologică. Întâi de toate, care sunt sensurile reducției? Asta e important. Deci, care sunt sensurile reducției pe care urmează să le integrez? Și mă gândesc la două texte ale lui Cotrăvaț, nu complic prea mult problema. Reducția care apare expusă în ideea de fenomenologie în 97 și contextul din meditație. Păi, în ideea de fenomenologie, în lucrarea Regea, în 97, fenomenologia ca știința fenomenului lucrurilor, dar și analiza esenței, după ce în prealabil respinge transcendenție valabilitatea pentru cunoaștere, o recunoaște, reconstruind o parte asta de feminismă, dar următoarele caracteristici. 1. Corelatul fiecărei trăiri psihice este un fenomen pur, dat general în mod absolut, adică un a priori. Deci, niciodată nu avem voie să amestecăm intuiții din alte ființe, descrieri și construcții, după cum vă vom întâlnă. Despre această generalitate, cum se va vorbi cea de-a patra prelegere a ideii fenomenologiei, stabilind principiul, în continuare stabilind principiul variației eidetice, care spune că, în cazul unei intuiții singulare despre calitatea unui obiect, de exemplu, am tot rod, elimin tot ceea ce reprezintă de obicei acea calitate în mod transcendent, ce tot ce înseamnă rozul până acum pentru mine și urmăresc să obțin o universalitate intuitivă a acestei calități pe tot unde găsesc lucruri de care roz. Bun. Asta în primul sens. În al doilea sens, al fenomenologiei după ideea de fenomenologie. De fiecare dată când angajăm intenționalitatea, vizarea unui obiect nu se face într-un mod transcendent, ci așa cum este în sine și cum este dat. Orice trăire are un caracter intențional, vizează ceva, se referă la ceva obiectual. 3. Câmpul fenomenelor pure este, după cum știm, anterior, o curgere terapeutică veșnică de fenomene, așadar datul lor subzistă doar în trăirea singulară. 4. În celălalt patrul sens posibil al reducției fenomenologice, de această dată numită în contextul meditațiilor care conțin transcendentală, care are două etape, una abstractivă, consistirea egoului ca monadă pură, își dau la o parte orice în afară de propria existență. Bineînțeles, în unitate e psihofizică, corpul de parte așa, și trupele de-a dat. Și doi, dobândirea prin a prezenta experienței alterități. Este primul pas în drumul egoului spre constituirea unei intersubiectivități care, în unele din formele sale care conduce către ceea ce spun din revista Logos, adică filozofia ca știință rigoroasă numește ideea de umanitate. Având în minte acestea patru, deci egoul, lumea experimentată intențional, fiecare dată preexplorare și care se consideră de fiecare dată introspectiv, intersubiectiv, așa scuzați, așa, e limpede acum putem să reducem la o schiță proprie. Cu toate că stilul nu este străin tematic și fenomenologie, ea este o tema stilului este colaterală și apare mai ales în partea ultima operii lui Husserl. Și în idei doi apare atunci când este vorba despre caracterul persoanei, despre plen, despre presentiment, lucru care ar putea să ne ajute, adică aici dacă ne gândim la texte precum despre gândirea magică. Da, să lăsăm asta deoparte. Să facem, să schițăm cadrul, reducții. De ce ar fi reducția? De ce se poate aplica în un stil? Păi, intenția mea vine cumva contrar. Primele pagini ale lucrării Orizont și Stil, care deschide ale trilogia Păturii, și unde este specificat că stilul este fenomenul dominant al culturii umane. Omul nu se poate manifesta altfel decât în cadrele inconștiente presupuse de stil. Că stilul este un fenomen de ordin special, aici subliniez, un fenomen de ordin special, dar care citesc, se produce în afară de orice intenții și unor chiar în copilă oricare intenții ale conștiinței. Păi, în situația asta ce avem? Cu ce avem de-a face? Păi, aici lucrurile se complică. Dacă judecăm psihologic lucrurile, anexăm pur și simplu intenționalitate egală conștiință și n-am făcut nimic. Nu ne trebuie o intenționalitate inconștientă. Și din fericire găsim la Husserl un astfel de concept. Pentru a gândi stilul și a lăsa de categorii aparținătoare orizontului inconștient în sfera reducției fenomenologice, adică al gândi onest din punct de vedere fenomenologic, trebuie să operăm ceea ce Husserl numea modificare de neutralitate. Modul nostru de conștiință aflat la antipodul oricărui testat. Deci conștiința care nu acționează. Conștiința care este scoasă din circuit. Nu în sensul unei amulări a ei, ci în absența oricărei acțiuni voite. Deci asta în primul rând. Din măsurile succesive de modificări de neutralitate, ies la suprafață acele reflexe ale inconștiinței, precum. Și dăm exemplu din filozofia lui Blagoe. Orizontul spațial inconștient, orizonturile temporale inconștient, accentul axiologic, asta, cu atât mai mult accentul axiologic, acțiunea de valorizare a cuiva, cu atât mai mult intră în sfera acestui termen, modificare de neutralitate. Cu atât mai mult o să refer la credință. La credință în sensul altui de credință, nu al credinței religioase. Elementele corelate la credința de reducția stilistică sunt conștiința, întreagă în dubla sanctuționare, și lumea gândită ca fond anonim. Din nou surprinzător, Blaga discută conștiința și merge pe ideea pe care marchează cumva fenomenologic în contextul demersului de a integra arta și valorile ei în propria creație metafizică. Blaga ia drept punct de plecare conștiința, înțeleasă nu într-un sens popular naiv, ci vizând chiar o evidență a acestea. O evidență care, citesc, procede să reflecteze asupra ei însăși. Chiar dacă fundalul discuției din artă și valoare trimite mai degrabă către Descartes decât despre fenomenologie, există în primul capitol al lucrării câteva elemente asupra cărora trebuie să le reflectăm atunci când discutăm fenomenologic conștiința. Luat în orice din sensurile sale, egoul, fie în colectiv, precum în sociologie, fie transcendental, precum la Husserl, fie necesar divin sau necesar fictiv sau divin ca metafizică, predispune la mister. În orice caz, oricum am luat egoul, fie că îl luăm în manieră carteziană, fie că îl luăm în manieră husserliană, e întotdeauna un misterul enigmă, cum spunea Husserl, în ideea de fenomenologie. Doamna tot ce e transcendent, este o enigmă. acest aspect nu este niciun caz de natură constructivă. Deci separația asta a conștiinței, orizontul misterului, care este pre-reflexiv, este anteriorul oricărui act teoretic și funcționează ca orizont omnic prezent, specific, modul uman de a exista, poate fi racordă, poate fi masemana, poate fi înzestrat cu funcția a priorului original, care caracteriza la fusă fiecare dat al conștiinței. Acest orizont nu este însă un singular, cum bine ne dăm seama. Poate punctul cel mai radical în care această concepție asupra eului, la care se distanțează de reducția transcendentală, este acela în care el, constituindu-se ca unitate psihofizică, operează scindarea radicală între conștiința care ceste și ție este și conștiința nereflectată, cea parțială. Însă nici acest fapt este de natură să ne împurce. Întrucât existența lui omului se petrece atât în lumea dată a imediatului, cât și în orizontul misterului și al culturii, conștiința participă pe egală în cultură la ambele orizonte. În calitatea de corelat intențional, misterul lumii nu poate lua chipul unei transcendențe. Nu avem voie să facem asta în fenomenologie. Pentru a da totul seama de fenomenul acestea în care egoul există deocamdată numai în dubla sa ipostază, și în dubla sa ipostază de conștiință în orizontul unitatei și conștiință în orizontul misterului al revelării pe revelare și a culturii, vom lua pentru lor, aici e ușor. Ideea fondului anului, existența, cum spunem, în diferențiale din mine. Existența, fondul anului, bine, confundi acum de anului, fondul anului este existența care ne ține la periferie, care ne refuză, care ne pune limite, dar căreia se datorește orice altă existență, închei citat. Deci, orice determinare antropomorfă, fie ea chiar și prin analogie, privitoare la un personaj care să fie identificat cu un eu creator de miurul al lumii, este pur și simplu inoperant în acest context. Chiar dacă plaga nu întotdeauna atent să se pare fundul anonim care ar urma să deseneze creația lui din interpretările divine, de concepția mitică a marelui anonim, de legătura cu atributul omenești, pe cum egocentrism, gelozie sau chiar regret față de măsurile impuse, considerăm prima variantă ca fiind potrivită fenomenologic. Deci nu cea de mare anonim, ci cea de fondul, de fond anonim. Inevitabil, cu părântarea lumea naturală în urma reducției fenomenologice, chiar și ideea transcendenței lui Dumnezeu, înțeles, teleologic de cauza lumii și aflată la antipodul transcendenței ei, trebuie să fie la rândul ei scoasă în circuit. Să nu ne aventurăm totuși mai departe de acest mod. În concluzie, proiectă potrivit metodei husserliene, gândirea lui Blaga dobândește, mă rog, reducția stilistică în cadrul lui Blaga dobândește forma conștiinței amfibii, care cu dubla funcțiune a categoriilor sale, reprezintă cu intenționalitate proprie către mister, mister îndreptată spre lumea înțeleasă ca fond anonim. Pe temelul conflictului imposibil de tranșat între fenomenologie și metafizică, având în minte modelele constituirii care au produs pașii impuse, când au luat conștiința de tema investigărilor sale, a lui Heidegger cu reducția la ființă, a lui Merleau Ponty cu percepție, a lui Mario cu reducția erotică, conspunerea la rândul nostru și pe urmele rolului filozofic concretizat al lui Blaga, într-o sistematică filozofică de bună calitate, că reducția stilistică ar putea exista în sensul nostru. Dacă înțelegi eu bine, știi tu pe care l-am făcut pentru astăzi de anunțat, construit, de fapt, partea a treia a biserică care a fost. Mă rog, da. Și am pierdut-o. Din ce vreau să răspund la întrebarea cu mult negativ, în în aceste trei elemente, și unul și alte, care se vor revela pe parcurs, prin ego, prin lume, prin intenționalitatea asta a inconștientă. Întrebarea mea a lăsat cumva o chestiune mai decât, nu știu, trebuie să disciplinare cu asta. Chiar crezi că este foarte întâlnăiată ca Dumnezeu în timp s-au descurajat la anunțarea ține de mersul, marele anim ar fi un fel de ființă în sine și, bă, potrivit schemei lui de interpretare, e filozof, dar nu și pe filozofia culturii, că de asta era o calificare distinctă. Bine, eu ultima dată când am văzut la noi, mi se lăsesem că revine și asupra argumentului din articolul ăsta, da? Și că venindu-se mai bine, uitându-se la o discuță de formă, aveam articolul, nu fiind perspectiva, e și clar la o comparație. Da. Și tocmai de la palierul ăsta metafizic, susține că, dom'le, dacă am trebuit să ne revizionez poziția, pentru că cred că nici acolo. Nici acolo. Da, știi? Și atunci okay. Treia, ascultându-l pe Jean, mi-a explicat. Asasin edite, știi? Asasin edite, știi? Asasin edite, știi? Bine, trebuie să-mi dai un răspuns acum, pot să te mai gândesc, dar... Se fă de șoară cu mază lui Jean, dar nu e, așa e. E sensibil. Nu ce mai doctorat. Da, modul în care poate lua naștere lumea pe baza ipotezei marelui anonim. Și aici e problema lui principală, care cred că era conștient de ea. Că el niciodată n-a făcut analogie între marele anonim și ființă. Și dacă te uiți în trilogia cunoașterii spre sfârșit, el spune că acum o să e o exprimare foarte liberă așa, își prezintă toată teoria culturii și el spune, acum permiteți-mi și eu mod să vorbesc despre marele anonim, nu trebuie să credeți în asta, e un fel de-al meu, dar nu manifesta creativitatea. Și asta e... reformulată de bine și în mai toate, la sfârșitul mai tuturor textelor sale din filocii, apare marea lui și poți să amintea prin da, apare, dar eu cred că raportarea lui la această ipoteză este într-un fel fundamental diferită de raportarea ontologică la ființă, de exemplu. Pentru că el construiește marele anonim ca un fel de mit. Și încearcă, el, dacă ne uităm și diferențialele divine, el postulează ipoteza marelui anonim cu trei premise, că marele anonim ar putea crea o infinitate de zei la fel ca el, entități la fel ca el, însă nu face asta și dintr-un fel de dorință de asta totalitară, ca să rămână singur, și își castrează, efectiv asta e expresia, îmi placa, și castrează puterile creative astfel încât să facă niște ființe care nu pot să-i atingă rană. Blaga e conștient că asta e o construcție și în sensul sistemului lui, dacă ne uităm, e ok. Însă, nu, raportarea nu este aceeași pe care o are, de exemplu, Heidegger la ființă, sau Parmenide la ființă, sau Platon la idei, sau oricare gânditor care a făcut ontologie în sensul adevărat al cuvântului. Cornel, dar doar apare pe undeva, în mod explicit, vreau să nu fac o referire la un așa zis model ontologic pe care îl propune? Singurele locuri în care am observat asta, este când vorbește despre om și vorbește că în cazul omului se face o mutație ontologică. Da, acolo, da. Care ar fi criteriile pentru ontologie? Ce înseamnă ontologie? Doar știința despre ființă din ceea ce în filozofia antică? Atunci ar trebui să ne rezumăm ontologie și să anexăm doar filozofia antică. Dacă ne uităm la filozofii care și-au asumat că fac ontologie, cam asta înseamnă. Adică nu știu dacă reușesc să-mi dai... Existența în sens larg nu poate să fie luată într-o iterație. Trebuie neapărat să... privim lucrurile în sensul acela, să fie strig și de cum puteri strâng. Nu trebuie, dar atunci ar trebui să redefinim termenii. Cred că e mai complicat, adică... E un text unde, dacă vrei să... Unde funcționează ontologia, într-un sens, nu neapărat Heideggerian, e Aristotel fizica. Unde ai acolo discuții despre substanță, despre mișcare, despre formă și mai departe. Un alt discurs ontologic e principiul de carte, partea a doua. Exact. Are un discurs ontologic. Discurs inițial, din prima parte, un discurs metafizic, zice el. În istoria sunt mai multe, adică, uite, e Heidegger, ontologie fundamentală, e Parmenide, ontologie, e Thales, ontologie, și pe de altă parte, e Aristotel, ontologie în fizică, Descartes, ontologie în principii filozofiei, și ceea ce îndosește tabăra analitică spune că e ontologie, anume Aristotel de fizică și Descartes în principii. Așa spune o confruntare ontologică. Ce? Ăsta doi, din urmă, de care și Aristotel, cred că sunt mai mult, nu. Ontologia, adică, principiile lucrurilor naturale, să zicem. Și aici am substanță, formă, accident, și orice. Aici căutăm, dar nu știu dacă e atât de important de substanță. Sau mă rog, e specialiști la cași. Pentru scuțării sunt aici. Da. Am și o întrebare. Da. O să înțeleg că găsești la Blaga premise pentru o regresie stilistică. Da. Dar dacă mergem mai departe, o să infim cumva, adică nu o să se mai considere ceva de acolo. Bun. Nu e mai simplu să propui o regresie stilistică pe cont propriu? Mi se pare că ai făcut un demers foarte chinuitor. Știi? Și mă gândesc că ai fi putut spune asta din prima. Știi? Adică, ok, cercetarea are avantajele și neșansele ei. Dar, făcând-o, tu acum vrei să te încăpățânezi, să rămâi în blaga și să spui eu să mă rup cu toate conceptele astea și să fac o reducție care oricum nu e blagiană. Adică, când cauți să fii filosof, trebuie să ai o premisă pentru care vrei să dezvolți chestia aia acolo. La blaga, dacă tu vrei să construiești pe asta, o nu să mai fie pe blaga, o să fie altceva. Nu mai simplu să asume asta, nu știu. Întreb, poate pe viitor la o vârstă mai înaintată, când ai stăpânești mai bine instrumentele. Al minte, de asta că, uite, de exemplu, dacă tu vrei să mergi dinspre cursă spre blaga și încerci să lucrezi cu zona aia stilisticului, a inconștientului, a categoriilor inconștientului, păi, nici mai aproape mai degrabă de Ponti. De ce ești acolo de cursă aici, unde reducția presupune în continuare intenție? Nu știu dacă vorbim de o intenție a inconștientului. Categoriile inconștientului au intenționalitate. Ori, nu, nu, e diferența între intenționalitatea care organizează, structurează un orizont, chiar și pe ego corelat cu obiectul său, cu citatul, iar intenția e cea care, știi mai bine decât mine cum funcționează conceptele astea la pusă și în general. Intenționalitatea, poți să lucrezi în zona genezei pasive, fără intenții, dar cu intenționalitate. De fapt, chiar așa lucrează. Da. Lucrează cu intenționalitate, dar nu cu intenție. Și... asta zic că la Husserl e foarte... Nu știu în ce măsură luând concepte din Husserl și vrei să le operaționalizezi în zona asta stilisticului, nu o să-ți iasă nici husserlian, nici blagian, și vii cu presupoziții dinspre Ponti, observ, anume zona asta a imediatului, a nevizatului cu co-intenții, a instinctului. Nu știu, pur și simplu, e bună analogia cu Ponti. Cum să rămâne arhitectul tehnologiei și toți l-au criticat. După aia orice tehnologie îl critică și Ponti zice că reducția e greșită tocmai pentru că are intenție și trebuie să ajungem de o zona descrierii fenomenale care să nu mai lucreze cu intenții. Intenția mereu face distinția între subiectul ei. Și zice, hai să rămână în zona asta intențională, primă, și apoi după aia facem distințiile ego transcendental, obiect, mai știu ce. Da, mă rog, e o chestie care să vezi tu cum o să lucrezi cu ele. Aminte cu... sunt multe puncte de vedere care în lucrare, adică eu am luat așa cu 5, 6, 7. În ce măsură, de exemplu... uite, dacă... Ia ai pe rând! În ce măsură blaga înțelege prin constructivism? Și prin construcție metafizică, ceea ce înțelege Husserl. Când greșește o Husserl, înțelege prin construcție cu o intenție. Anume, vizez ceva printr-o, prin mai multe intenții și care nu fac decât să acopere fenomenul respectiv. Și asta zice el, domnule, e ceva, nu mai am acuzat fenomenul însuși. Ori doar zice că, construcția nici măcar nu vizează un fenomen. La e plăsmuire. Opția, da, e plăsmuire de ordin metafizic. Da, și la blaga e clar. La Husserl poate însemna și, poate avea și sensul ăsta. De plăsmuirea metafizică? Nu, de sensul ăsta, de a construi entități. De a construi entități, da. Nu? Asta, ei. La blaga nu construiești entități. Construiești entități. Doar ce am spus anterior, cine ce a spus anterior, cine? Marele anonim care e. Stai, dar nu e o entitate. Adică, stai, ce funcție are? Are o funcție de entitate, de ens? Marele anonim. Nu știu. E ontologie sau nu e ontologie? Că dacă am răspuns la întrebarea asta, îți răspund și la funcția de el sau mare lui amin. Iarăși, că... Bun, da, să nu ne întoarcem. Nu ne întoarcem, Mai departe, ce măsură... ai pomenit la un moment dat despre ontoteologia lui Heidegger. La început. Bine, dar ontologia lui Heidegger e altfel de construcție și de derizare a istoriei filozofiei decât cea lui Husserl. Dar Husserl e foarte simplă și banală cumva. Era acolo un anunț de tare, spunea că este un loc. Locul este experiență. Și de ce zic asta? Pentru că, intând pe paralela aia, pe când Heidegger spune că matematicul e esența sistemului, printre altele, nu mă rog de printre altele, dar e principal, e foarte important când tu schimbi pe dogmă. Pentru că în momentul când schimbi pe dogmă, nu mai e pur și simplu metafizica. Adică metafizica mergea cu esențele astea tare. Pe când dogma, ce face? Problematizează esențialitatea tare. Ori în momentul ăsta tu, practic, variezi foarte puternic și la, poate chiar ne permite mult aplicabilitatea schemei, pertinența schemei heideggeriene de interpretare istorie filozofiei. În momentul când schimb parametrii ăia, schimb practic o schemă de interpretare. E foarte important ca matematicul să fie esența metafizicului. Că dacă schimb matematicul, e schimbat de fapt și metafizica. Nu mai e altceva. Ori la Blaga nu ai matematic, ai paradoxie, ai transfigurare dogmatică. Exact. Ori chestia asta e... Și totuși e mai metafizică. Și totuși e mai metafizică. Și asta relativizează cel puțin interpretarea de Heideggeriană. Se aplică la unii, la unii nu se aplică, la Blaga nu se aplică. Se aplică, dar nu dinspre, știi, nu dinspre, mă rog, conferința aia cu esența asta, cu esența sistemului și în epoca modernă, sau nu știu ce, se aplică în alte scrieri de ale lui, unde vorbește despre ce înseamnă o structură ontoteologică, ce înseamnă logos, ce înseamnă ontic, ce înseamnă aici teologic, și aici se aplică. Dar nu dinspre... e o chestie care a adus-o în discuție și asta zic, că dacă schimb premisele, ingredienții acestei... ingredientele ontoteologiei din conferința respectivă, ai de-a face cu o altă figură care nu mai e interpretabilă ca metafizică, știi? Dogmatic, mister, ce trebuie are misterul metafizic? Da. Pe care? Să nu-i metafizic, eu prin construcții și sistemul. Da, vezi tu? Sistem în sensul formal, nu în sensul material. Asta era mea. Sistemul, pe când zice, că esența sistemului modern este matematic, aici lucrează pe un sistem chiar geometric, deductiv. Adică la principii... Normal. Și la Blaga și la ce... Păi și avem un sistem deductiv, o deducție a sistemului său? Da? Antinomia nu e sigură. Dar nu mai e menționat. Lucrează în felul ăsta clasic de... nu știu. Ipoteza antinomiei transfigurate cum se găsește atât la nivelul materii, cât și la nivelul culturii. Există această antinomie. Și la nivelul istoricității. Deci există posibilitatea. Deci el, statistica religioasă, în cultura una dualistă, are două tipuri de cunoaștere, două tipuri de istere, două tipuri de metafore, două tipuri de orizonte, totul e dialog. E o sinteză între ele de tocmai este chiar și mare la un de asta fiind dimotomic, determinat dimotomic. Este tot și plenitudine. Tot, în sensul, prin de deci, să zic că schema heideggeriană e operabilă aici, în interpretarea filozofiei Blaga. Eu zic că nu, din cauza că ai schimbat prea mult. Dar nu, e cu bine că ai schimbat, că ai de tot ai cu Iezării Blaga. Mă rog, concepte precum cel de mister, antinomie dogmatică, sunt concepte nu metafizice. Da? E discuție lungă. Sunt concepte nu metafizice, cum vedeți. A trebuit, deci ar trebui să am alte puncte de referință. Eu zic că schema care de Heidegger nu funcționează. Dar nu e o surprindere, nici o surprinzător. De obicei, foarte multe, foarte mulți, adică pe Aristotel s-a văzut că nu funcționează, pe Descartes s-a relativizat la o dublă ontoteologie și mulți care s-au ocupat de problema asta au văzut. Schema e foarte violentă dacă vrei să o utilizezi ca atare, da? Și toți care au putut o relativizat-o și zis, uite că aveam aici, de fapt, o abatere, dar schema de ea, dar în bună măsură o respect. E simplu chestie de... dar nu cred că e. Miza ta e revedut cu reducția, adică asta e miza ta. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Așa, mai avem și o întrebare. Îți vei vreo șapte? Nu, știu, adică dacă l-am notat așa, nu vreau să monopolizez, și o să revin după aia. Dar ce am făcut asta? Oricum, e... Da, vreau să întreb la Blaga, Marilor Dumnezeu e sau cine e? la blaga, marele amănicee de Dumnezeu, o ființă absolută, o ființă, ființă de perspectivă, cum a zis el, barba lui Carmine, sau care e treaba? Deși el merge destul de, adică merge pe o teologie din asta, nu știu, adică nu știu cum să o încadrezi. E clar că nu e Dumnezeu creștin. Dar Marea nu zic, nu e Dumnezeu de ziua foarte clar și ceea ce dat legi la... E o fel de Dumnezeu e de car sau care... Nici asta nu. Nu e nici Dumnezeu din Genesă, dar cred. Nu e ai nici omul de tot. E ceva... Adică e un conglomer, o sumă... E o sumă din grație, da. O... E un concept destul de... Un concept destul de dificil, pentru că, pe de-o parte, ai un concept paradoxal și, pe de-alta, nu poți să-l restrâi. Deci, în termenii traductivi. Niciun punct al sistemului, arhimentul, nu poate scrie. Trece, e toate astea și niciuna. Dar e Dumnezeu fără ființă. Cum să zic că Dumnezeu n-ar exista în perioadă metafizică? Sau... Dar ideea e că e relevantă întrebarea despre existența lui. E doar o funcție care debordează existența lui. Aș spune, domnule, există Marea lui? Există. Cum? Cum ar fi există? Problema, ce funcție îndeplinește în sistemul ăsta? Ce funcție de resoarbă existența? Multe funcții. Știu, știu. Așa am dat în cultură, știu. E mult mai pasionată întrebare ce rol joacă Marea lui în construcția asta blagiană. Bun, dar o dată trebuie să știm cine e casă sau ce e casă și putem ști. Dacă răspuns că... Funcția, nu? Mi se pare că dacă nu știi ce e tau, adică știi că tau are o funcție foarte de unde o sare, că trebuie să știi ce funcție are, mi se pare. Eu nu știu dacă am știa ce e mare la anumiu, ci... Dacă dar ce l-a utilizat? Mie mi se pare mult mai simplu cum și-a construit el... știm că... problemele de metafizică care leagă, sau de cosmologie care leagă gândirea blaga de Marele Anonim, s-au dezvoltat pe epistemologia lui și, în special, pe modul în care vede cunoașterea luciferică. Și dacă vedem exemplele recurente ale lui, el dă foarte des exemplu descoperirii particulelor subatomice în chimie, în chimie, în fizică. Eu cred că a funcționat în același mod. Pentru că oamenii de știință nu știau ce se întâmplă acolo, dar abia foarte târziu au fost descoperite experimentale. Însă au observat niște fenomene incidente și au zis, trebuie să postulăm trei tipuri de particule. Ca teoria noastră să fie coerentă, să se lege într-un tot, trebuie să postulăm asta. Și o postulăm. Matematic, mă rog, eu funcționam matematic, Plato a funcționat mitologic, chiar el cunoașterea o fundă. Postulăm asta. A cred că așa a făcut și Plato. Pentru ca concepția mea să fie rotundă, să se închidă, trebuie să postulăm Marele Anonim care creează după regulile acestea, 1, 2 și 3. Și cred că asta a fost modul în care l-a gândit. Cred că este mult mai simplu decât... Nu cred că s-a gândit foarte mult la Dumnezeu creștin, nu cred că s-a gândit nici la alte tipuri de spiritualitate. De fapt, el... Vreau să zic dacă... Asta e mult foarte neblagiat de a pune problema, dar probabil că așa funcționează. Dar foarte neblagiat de a pune problema, că el mereu o însoțește asta cu dimensiunea asta existențială, că trăiești în orizontul misterului și tot așa. Păi da, dar în același timp... Tot o convingere a face asta. Da, nu, dar el spune că pentru a intra în mister, trebuie pur și simplu să faci o construcție teoretică, să faci o punte de trecere. Și acea punte nu trebuie să fie verificat neapărat. E orice te trece, filmată, orice te trece poate dincolo. Poate fi filmată de experiență. Da. Poate orice. Fi filmată, nu poate fi cu validată de experiență, dar e filmată, da. Da. Orice te trece dincolo e ok. Și el, în modul ăsta, regă și-a construit și concepția despre Marele Anonim. Nu cred că... Și dacă ne uităm în cum dezvoltă el discuția, el nu se oprește asupra sensului conceptului respectiv, se oprește asupra regulilor după care el trebuie să creeze astfel încât restul entităților create să nu îi poată lua loc. De bun, și asta nu știu pentru dacă știm pe regulile care le face și nu știm cam unde poate, poate, sau știm, nu știu cine e, sau... Că nu știm că de unde numim Marea Numit. Că dacă nu l-ați numit Marele Existent sau Marele Unu sau Marele nu știu cum, el e foarte atent cu numele, așa zic că, domnule, fără nume, fără nume, nici măcar existent. Deci, Dezabar, întrebarea este cuiză. Nu, dar... Este o întrebare pezată, dar n-am înțeles. Dar nu este cuiză. Dacă nu ne-am întors în altă. Pentru că tu ai creat o intrigă pe pânzirea asta. Și dacă intriga aia nu, adică intriga asta poate fi spartă la nivelul precizii terminologice. Nu-i vina, o zici foarte, am pune noi de niște căpcăuni, că nu suntem, știi prea bine. Dar e chestia că ți-ai creat o intrigă pe chestia asta. Și ce mi se pare important nivelul de intriga asta, e miza ta în ultimă instanță, anume, ce ar însemna revoluția în zona aia. Și cu ce instrumente lucrești. Și bine, cum păi, trebuie mai, trebuie să lucrezi, adică aia trebuie dezvoltată. E întrebarea cu tipul, adică... Iar restul e discutat. E o chestie de terminologie. S-ar putea să la riguros vom fi, dar intriga e dezvoltată. Adică de-aia, pentru că intriga de fapt curge asumând anumite concepte și anumite sensuri ale conceptului. Că am uitat utilizări. De-aia. Și mai am o întrebare. Plecând de la concluzia pe care am zis că întrebarea este deja epuizată. Totuși, vreau să te întreb. E o întrebare destul de simplă. Ca să știu în ce, ca să mă abonez cu privire la Marele Anonim. Blaga, de către care gânditorii a fost influențat cel mai mult, ca să îmi dau seama cum se... Cum? Atât? Adică de ce filozof? Hai să ne vedem să apărăm de acest. Adică cel mai mult. Kant. Kant, Goethe. Dar să mai văzut. Îmi vină în regăție. Fenomenul original al prima, person, iarăși, vitalismul. Așa, pe care să ne trece pe oare? Trebuie să iau cronologic. Leibniz. Iarăși genii de toate felurile. Cine are și Spengler. Cine e Spengler, era toată lumea era influențată de Spengler. Așa și cu morfologia culturii. Psicoanaliza și un bineînțeles în post, pentru o parte. Așa... Cine să mai zic? În ultima parte, poate și Marx. Îți face toate canalizările influențele care le-a avut sau pus? Așa, teologia protestantă. Care? Karl Barth? Care? De fapt, așa. Dar ce sens cu ideologia protestantă? Adică liberală sau care teologie? Nu era protestantă de Luther, care e mai mult? Nu. Apopatismul? Ce anume din teologia protestantă? Da, ce anume? Păi nu există apopatie din teologia protestantă. Nu. Există. Nu? Doar în teologia patristică, în teologia bizantină și... Am să abțin și cea occidentală. Da, ce anume. Păi din teologia protestantă exact este asta. A domnului ca sursul de greacă, a interpretării continuu. Stil. Ordin. Ordin. Ăsta cu demonii. Mai departe, doar urmă, în ce trebuie, demonii cu ei doar de acolo. sistemul lui e văzut după mașini Hegel. Foarte interesant. Văd o contrapondere a antinomiei transingulate, etc. Pentru că Deleuze, care intervenea să spune el că s-a rezolvat un plan concret, și a fost un plan care depășește interiorul antinomiei transingulate. Dacă nu, mulțumesc.